فدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے رستی ہے کہہ دو نہ کوئی روکے کہہ دو نہ کوئی روکے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے کبھی دو دل مل کر نہ جدا ہوں گے سوچا تھا کبھی دو دل مل کر نہ جدا ہوں گے معلوم نہ تھا ہم یوں ناکام وفا ہوں گے قسمت نے دیے دیے دھوکے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں گے رو رو کے وعدے نہیں بھولیں گے قسمیں نہیں توڑیں گے وعدے نہیں بھولیں گے قسمیں نہیں توڑیں گے یہ طے ہے کہ ہم دونوں ملنا نہیں چھوڑیں گے جو روکے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے ہم تم سے جدا ہو کے مر جائیں گے رو رو کے مر جائیں